国国际广播电台， 中国国际广播电台 ，China Radio Internazia Parolas en Pechino。 China Radio Internazia Parolas en Pechino。 Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian elsendon en Esperanto. Carai auscultantoi. Bonan vesperon, carai auscultantoi. Nun ni comenzas nian elsendon en Esperanto. Carai auscultantoi. Hodio, estas la decvina de junio. Vendrete. Uno e ni elsendos al vi novaĵojn. Sekve, estos programero tra la mondo.Post tio, ni elsendos al vi inter ni kaj ĉinlingvan kurson. En la novaĵoj, ni ĉefe parolos pri tio. La spacoŝipo Ŝenĝou naŭ baldaŭ lanĉiĝos. Kaj Hu Jintao atingis Kopenhagon. Nun, bonvole aŭskultu novaĵojn. La dekvina de junio, inĝenierio por homborda spacoflugo programis.Que lo la decido de la chef comandeo por la cunillo de la laboratori cayuto tiengo uno que la spazo shipo Shenzhou nao quiu estos langita yeratec oca oro que tridec sep minuto y a la dec sexta de junio. La dec varan de junio, China presidente Hu Jintao atingis Copenhagen que comencis oficialan visito en Danio.Tio estas la unua fojo, ke ĉina prezidento vizitas la landon de 62 jaroj post la starigo de la diplomatiaj rilatoj de Ĉinio kaj Danio. La dekvina de junio en Pekino, Liu Weimin, proparanto de la ĉina diris, kaj Le Yucheng, adjunkto de la ĉina eksteraffera ministro, gvidos la ĉinan delegacion ĉeesti la moskvan dialogon pri irana nukleo.Y la deca horo de la decvina de junio, la la pequina tempo. A la unua experimento, la batiscafo, jaulong, subacvigis, profunde y 6000 metroi. Tio creis nova recordon de junio. La decvaran de junio, en Pekino, Liu Weimin, proparanto de la China Ministerio de Exteraj Aferoj montris.Que la filipinae autoridadoi plurfoie confirmis la la filipina legio, que la insulo Huangyan estas exterra territorio de filipinoi. Convencio de unigintae nazioi pri legio de la maro ne estas internazia legio quiu divinas territorian apartenezon. Tio estas tendube que la suvenerezo de la insulo Huangyan apartenas al Cinio.La dekvaran de junio, en Sirio, continuis per fortaj atakoj. Tiutage, okazis du bomb-atakoj respektive al la ĉefurbo Damasko kaj la provinco Idleb. Unu homo mortis kaj pluraj vundiĝis. La opozicia organizo, loka kunordiga komitato asertis, ke ĉirkaŭ 40 homoj mortis tiutage en konfliktoj. Samtage,En Washingtono, Usona Stata Secretario Hillary Clinton diris, que Usono esperas que pasa plano presentita de Kofi Annan, speciala sentito de Unigintae Nazioi, kai Araparico, pri la Siria problemo, estos complete plenumata. De la decoca gis la decnoa de junio, en Los Cabos, Mexico, hogazos pinto conferenzo de Grupo Dutec.La dekvaran de junio, proparanto de Internacia Mona Fonduso, Carrie Reyes diris, que li esperas, que la pintokonferenco povos atendi la ekonomiajn temojn pri akcelo de kreskado kaj dungiĝo. Li diris, que ĉi-monate, ĝenerala direktoro Christine Lagarde ĉeestos al la pintokonferenco kaj Rio kaj Dudek. Samtage,Internacia Financa Asocio publikigis deklaron dirante, ke nun la tutgroba ekonomio vizaĝas al krizo.

康乐做老人头是吧？其实我们做世界品牌的 Zara 也都在我们这里加工的。就是 La produzione di moda marca Zara è stata fabbricata in Wenzhou. La sua fabbricata tecnica jam attingis altan nivelon. La fabbrica costo ci die esas 80 yuanoi, sed diui produktajoi eble esas vendatai je 15 yuanoi. La granda profito ne appartenas al cinai entreprenoi. La exporta prezo de baro da suoi estas 10 usonai dolaroi. Sed la suoi kun mondfama marco costas 100 da usonai dolaroi. Cinai entreprenoi ricevas tre mal grandan parton de la profito. Granda arto de la profito iras al fremdlandai entreprenoi. Estas necese ŝanĝi la evoluan manieron de tiuj eksportaj entreprenoj. Starigi siajn proprajn markojn kaj realigi eksportadon de markoj estas la sola vojo por tiuj ĉinaj entreprenoj. Dukdanta pri 10 milionoj da baroj de ledŝuoj estas la unua ĉina ŝuo-entrepreno elirinta al la mondo. Zhou Jinmiao, vicprezidanto de la grupo, konigis, ke en 2001 la grupo Kangnai malfermis marko vendejon en Parizo, Francio. En la sama jaro, ĉina leta asocio alvokis starigi 3-4 mondfamajn markojn en la sekvaj 5 jaroj. Tamen pasis 11 jaroj nun. Xia Linhong, vice-esploristo de Komerca Administracio de Wenzhou, diris, ke estas ankora longa vojo antaŭ eliro de ĉinaj markoj al la mondo. Tamen, unu brando ta ne estas jardeka procezo, de kapitalo investado. Starigi markon bezonas longan periodon kaj financan investadon. La suo fabricado de Italio havas longan historion kaj estas influita de gia kulturo. Ni povas lerni de Italio. La malprosperigio de ekstercomerco influis la evoluon de ekstercomercaj entreprenoj. Shen Tianyang, proparanto de Ĉina Komerca Ministerio, diris, ke al la estonta periodo, precipe al la unua duonjaro de 2012, la ekstercomercaj entreprenoj vizaĝos al pli granda malfacilo. Kie estas la printempo de ĉinaj ekstercomercaj entreprenoj? Laŭ la rigora situacio, Ĉinio unuapaŝe anticipis la ekstercomercan kreskon de la kuranta jaro je 10%. Nun Ĉinio jam prenis rimedojn por akceli akordigan disvolviĝon de ekstercomercado je rapideco, kvalito kaj efikeco. Karaj aŭskultantoj, ĵus ni konigis al vi ŝanĝiĝon de evolua maniero de ĉinaj ekstercomercaj entreprenoj. Finiĝis nia programero. Dankon pro via aŭskulto. Cari ascoltandoi, bonvole apprezzo e l'albumo Yomo Slavumas, canton di Dolita, Danu Danai. Ascoltandoi, cui speciale rimarchis la vorton Yomo el la albumo Yomo Slavumas. Fakte, Yomo estas esperantlingva alinomo de Jean-Marc Lochler, franca kantisto kaj esperantisto. Li naskiĝis en la deka de oktobro de jaro 1961. Li venas de Liono, sed nun loĝas en Duluzo. Li montras rimarkeblan progreson al lingvo diverseco pere de muziko. Li havas tradician kaj rokan kantrepertuaron en 12 lingvoj, interalie Esperanto. Per tio li eniris la Guinness libron pri rekordoj. cari amici, finisci il mio programmero, non compro via ascolto. Programmero pri raccontoi rilate alla historia della Cina e medicino gai farmacologio. Con la disfavicio della Cina medicino, la elixiro i estis ne nur usata i por si o, a parte por imbe generalo i cae cortegano i. Ci estis preparita el longtempe conservata i shiguogong elixiro. Elixiro de fructo de antato panaco. Elixiro de fructo de kenomelono. Cina cum autonita i aliai drogoi. Andau trincato, ci estis distilita, filtrita, cae pluriare conservita en vaseco. Bo. Elixiro de fructo de kenomelono, cina cum autonita i aliai drogoi. Andau trincato, ci estis distilita, filtrita, cae pluriare conservita en vaseco. Perfecte cum medita cae zorge preparita el mutai drogoi. Ci estis bonkvalita cae aut efike donica. La recepto diras, che preninte la elixiron, diversae mosanuloi povas ricevi mirinda efficon, cae che longtempe preno de la elixiro povas reprenigi energion cae sangon, nigrigi la hararoin, fortigi la muscoloin, cae tetenoin, faciligi la movoin, cae longigi la vivon. Diversae locoi de Cinio productas siain tonicain cae sanigain elixiroin, famigintain pro proprai caracterizaroi. Exemple, la ginseca elixiro, zhuangyang hong elixiro, cae elixiro de iuna cervocorno, faritai alla nord-orienta Cinio. La digrosta elixiro, guogong elixiro, cae elixiro con ginsengo, Caiuna cervocorno, faritai in Pechino. La antopanago, radicella elixiro, farita in Tianjin. Diu de tigro osto, cae flor sidonia fructo, cae feng liaoxing elixiro, faritai in Shanghaio. Zhougong baisui elixiro, farita in Fujian. Fushou elixiro, farita in Lanzhou. Cae aliai estas tonicai, cae shatatai de popolanoi. La antigua Cina mito, la ocfeoi portis alla homoi floroin povantai longigi ilian vivon, cae unigi maiunuloin. La ocfea elixiro estis macere preparita el ocspesoi de drogoi. Cefe por curaci hemiplenicon, membran sesentezon, estingitai in de cerbai hemoragio cae embolio. Internum de Cina Radio Internacia stricte sectas varmai eventoien de Esperanduio. Novai demoi, varmai focusoi, malsamai opinioi. Saludon cari ascoltandoi, pomeno alla programmero interni, mi estas Shenshen. En la hodiaŭa programmero, mi presentos al vi kelkajn Esperanto informojn. Cari amikoj, bona aŭdeblecon al vi. Plej varma Esperanto-klubo. Plei miracla esperantujo, pleia amplexetso de esperanto informoi. Klaku lau la adreso. esperanto.coroi.cono Cio sub via volo.

kiel oni esprimas, kiel vi pensas pri ŝi en la ĉina lingvo? 你觉得他怎么样？你觉得他怎么样？ 你觉得他怎么样？ 觉得 estas opinii pensi。 觉得 怎么样 signifas kiel。 怎么样 ？Kiel vi pensas pri ŝi？ 你觉得他怎么样？ 你觉得他怎么样 ？Ŝi estas tre bela en la ĉina lingvo estas， 她很漂亮。 她很漂亮。 漂亮 signifas bela。 漂亮。 Ŝi estas tre saĝa， 她特别聪明。 她特别聪明。 特别 signifas speciale, ĉi tie ludas la rolon de emfazo. 特别。 聪明 signifas saĝa. 聪明。 Ŝi estas tre saĝa, 她特别聪明。 她特别聪明。 Nun ni aŭskultu la tutan konversacion. 你妹妹是做什么的？ Kiu via pli juna fratino estas? 她是老师。 She estas instruistino. 你是做什么的？ Kio vi estas? 我是记者。 Mi estas rabordistino. 你觉得她怎么样？ Kiel vi pensas pri ŝi? 她很漂亮，她特别聪明。 She estas tre bela. She estas tre saĝa. Jen estas hodiaŭa enhavo. 怎么了？ Kio okazis? 你别再吸烟了。 Bon vole ne fumu plu。 我很想家。 Mi sopiras alla hejmo。 Kiel oni esprimas kio okazis en la ĉina lingvo? Vi povas diri怎么了？ 怎么了？ 怎么 signifas kiel aŭ kio？ 怎么 了？Ludas la rolon de plenumado en la fino de frazo. Le. Kio okazis? 怎么了？ 怎么了？ Nun ni aŭskultu plu la unuan konversacion. 怎么了？ Kio okazis? 我肚子疼。 Doloras mia ventro. 先生，iu el miaj amikoj multe fumas. Mi volas persvadi lin ne fumi plu.Kiel oni esprimas tion en la ĉina lingvo? Vi povas diri, ni bie zai xi yen le. Ni bie zai xi yen le. Nun mi ekspliku detale. Ni signifas vi. Ni. Bie signifas ne. Bie. Zai signifas plu. Zai. Xi yen signifas fumi. Xi yen. Le.Ludas la rolon de plenumado en la fino de frazo. Ĉi tie ĝi esprimas persvadon. Le. Bonvole ne fumu plu. Ni bie zai xi yen le. Ni bie zai xi yen le. Bonvole sekvu min. Xi yen. Fumi. Xi yen. Bie zai xi yen le. Ne fumu plu. Bie zai xi yen le. Bon vole ne fumu plu. 你别再吸烟了。 你别再吸烟了。 Vi povas ankaŭ pli simple diri, 别再吸烟了。 别再吸烟了。 Nun ni aŭskultu la duan konversacion. 你别再吸烟了。 Bon vole ne fumu plu. 我知道有害健康。 Mi scias ke tio malutilas al sano. Bon vole ne fumu plu. 你别再吸烟了。 你别再吸烟了。 Por pli bone memorigi la iom longan frazon, nun ni ripetu la duan konversacion. 你别再吸烟了。 Bon vole ne fumu plu. 我知道有害健康。 Mi scias ke tio malutilas al sano. Bon vole sekvu min. 吸烟 fumi. 吸烟， 别再吸烟了。Ne fumu plu， 别再吸烟了。 Bon vole ne fumu plu， 你别再吸烟了。 你别再吸烟了。